Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 27 Kasım Salı. Yıl 2018, ay 11, gün 331, Kasım 20. 1440 Hicri Rebiülevvel 19, 1434 Rumi Kasım 14. Fırtına, yağmur. Günün sözü. Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa onun için her rüzgar uygundur. Seneca. Günün tarihi. 238 yıl önce bugün 27 Kasım 1780'de divan edebiyatının ünlü kadın ozanı Fitnat Hanım vefat etmişti. 123 yıl önce bugün, yani 27 Kasım 1895'te Fransız romancı Alexandre Dumas oğul öldü. 1824'te Paris'te doğmuş olan Alexandre Dumas fils, yani oğul, en meşhur eserleri arasında Kamelyalı Kadını ve Clemenceau davasını yazmıştır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Are we gonna keep pushing our children to drugs? Are we gonna keep driving them insane? Are we gonna keep laying empty words and fists? Are we gonna be remembered as the century that failed? People of America, when will we learn? Sending our youth to war. Are we gonna Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Now or Never, ya hep ya hiç, ya şimdi ya hiç asla anlamına gelen ilginç bir Yoko Ono bestesi şarkısıyla açtık. Yani Amerika'nın insanları ne zaman öğreneceğiz? Ya şimdi ya hiç. Kaybedecek zaman kalmadı. Gençlerimizi savaşa süreceğiz. Bütün pirinç tarlalarını darmadağın edeceğiz ve çocukları da saçacağız ortada ve yemekte ölü bedenleri seyrederek yaşamımızı sürdüreceğiz. Bu öldüren yüzyıl olarak mı bilineceğiz? Ya şimdi ya hiç, kaybedecek zaman kalmadı. Lütfen ruhunu dinle. Amerikan halkı, bu umuda dönüştürebiliriz bu sonsuzluk korkunç yüzyılı. Çünkü sadece düş kurabiliriz. Ama birlikte kurduğumuz düş gerçek olur diye ilginç bir şarkısını çaldık. Yok onudan dinledik. Bunu neden? Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'na nasıl bağlayacağımıza şimdi bakalım. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Ateş Anıları'nın son cildinde Uruguaylı bir siyasi mahkumun kızı olan ve Kuzey Amerikalıların askeri müdahalesi neticesinde haritadan silinen bir Vietnam köyüne duyulan saygıdan ötürü Milay adını taşıyan 5 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlattım. O andan itibaren kızları yeni doğmuş birçok anne babadan mektuplar aldım. Kızlarına Milay adını koymak istiyor ama bürokrasi engellediği için yapamıyorlardı. Arjantin'in Rosario şehrinden Nelida Gomez başından geçenleri bana anlatmıştı. Kızımın belgelerini hala çıkartamadım diyordu 1999 Mart'ında gönderdiği mektupta. Bu tuhaf isim ne azizler listesinde yer alıyor ne de ulusal isimler kaydı rehberi olarak belgelenen geleneğin bir parçasını teşkil ediyordu. Milay'ın Milay ismini taşımaya hakkı yoktu. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. Kısaca bakamayacağız. İlginç bir hikaye var çünkü. 1810'da Berners Street aldatmacası diye bilinen, dolandırıcılığı da bir diye bilinen bir olay olmuş. Ya da şaka. Şaka, evet. Büyük şaka. Theodore Hook diye birisi Londra'da Westminster mahallesinde bir bahse girmiş arkadaşıyla, Samuel Beasley ile beraber. Sene kaçtı efendim? 1810. Epey, yani 100 yıldan fazla bir zaman. 118 yıl. Evet. Yok, 108 yıl. 107 yıl. Doğru hesapladım. Arkadaşıyla bahse giriyor ve diyor ki Londra'daki herhangi bir evi bir anda dönüştürebilirim ben. Ve bir haftada bütün en çok konuşulan adresi haline getiririm orayı. Adres numarası, kapı numarasıyla filan demiş. Ve gerçekleştirmiş bunu. Binlerce mektup yollamış. Bayan Tottenham adına. Orada 54 Berners Street'te 54 numarada oturan bir kadın olarak ve bir sürü şey ısmarlamış. Davet, bir sürü insanı davet etmiş ve yardım talebinde bulunmuş. Ve 27 Kasım'da sabah 5'te önce bir süpürge temizlikçi gelmiş kapıya. Orada Bayan Tottenham'ın kapısında evinde çalışan hizmetkar da şey demiş. Böyle bir şey istemedik biz demiş. Ondan sonra ve istemiyoruz yani. Güle güle filan demiş. Birkaç dakika sonra bir başka süpürgeci gelmiş, temizlikçi. Sonra bir tane daha, bir tane daha. 12 tane birden ve sonunda hepsi gönderildikten sonra bir dizi araba gelmiş. Kömür dağıtımına başlamışlar. Kömür istemişsiniz diye. Arkasından kekler ve pastalar gelmeye başlamış. Büyük düğün pastaları ısmarlandı diye. Sonra doktorlar çağrılmış. Avukatlar ve rahipler gelmiş. Birisi ölüyordu. Biz onun son duasını okumaya geldik demişler. Sonra balıkçılar, balık satıcıları, ayakkabıcılar, kunduracılar ve 12'den fazla piyano teslim edilmeye gelmiş eve. Yani ve sonunda, en sonunda çok iri, güçlü, kuvvetli 6 adam kocaman bir org taşıyarak gelmişler. Burası size geldi. Ve o ünlüler gelmiş, soylular, bir takım mesela York Dükü, İngiltere Merkez Bankası guvernörü gelmiş, York Dükü, Canterbury Başpiskoposu ve Londra Belediye Başkanı da gelmişler. O kadar dolmuş ki şehir, sokak yani. Böyle hareket edilemez hale gelmiş ve akşama kadar da gidip gelmeler devam etmiş. Yani Londra'nın büyük bir kısmı felce uğramış. Hook kendisini de tam 54 numaranın Berners şeyinde, 54 numaranın karşısında bir daireye yerleştirmiş. Oradan gözlemiş bütün olayı. Bayağı kaosun çözülmesini, kaosun gelişmesini, burgaçlanmasını ve sonunda çözülmesine de tanık olmuşlar. İyi değil mi? Evet. İlginç bir hikaye yani. Orada 210 yıl. Ha, 210 yıl. Yanlış hesapladım. Kara cümlem biraz zayıf da. Benim de. Ama hesap makinem var. Evet. Teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. 1978, bu çok ilginç bir hikaye gerçekten yani. Vali, belediye başkanı, herkes orada. Orada çalmışlardır herhalde. Çalmışlardır muhtemelen de. Kendisi aynı zamanda bir playboy olarak da biliniyormuş. Ticaret adamı. East India Company ile beraber de işler yapmış. Aa, öyle mi? Doğu Hint Kumpanyası kim? Şey mi? Hook. Hook. Theodore Hook. Ardından da Mauritius da devlet görevlisi olarak çalışmış. Evet, şakacı ama bayağı etkileyici bir organizasyon gücüne sahip olduğu da söylenebilir. Ama şey olmadığı için tabii filme alınamadı. 210 yıl önce cep telefonları olmadığı için bütün olayı videoya çekemediler maalesef. Yoksa seyrederdik, eğlenirdik. Neyse, 1978'de bugün de San Francisco'da şehrin valisi, belediye başkanı pardon, George Moscone ve açıkça kendisine ortaya koymuş denetimci Harvey Milk, ikisi birden öldürülmüşler. Daha önceki bir denetçi Dan White tarafından. Harvey Milk'in hikayesini anlatan da çok esaslı bir film de vardır yani. Evet. Onu da tavsiye edebiliriz. 1978'de olmuş bu olay. Amerika'da biraz tahammülsüzlük bütün dünyada da var aslında. 1981'de de Ankara'da 901 öğretim üyesi yüksek öğretim kanununa karşı çıkmıştı. Aralarında bir bakalım kim vardı. Evet, İtalyan film yönetmeni Bernardo Bertolucci'nin hayata veda ettiğini söyleyerek başlayalım güne. 77 yaşındaydı, Roma'da yaşamını yitirmiş. Evet, bir süreden beri tekerlekli sandalyede yaşıyordu. İtalyan basını tarafından 20. yüzyılın son büyük maestrosu, ustası, üstadı öldü diye verilmiş. Oldukça önemli filmlere imza atmıştı. 9 dalda Oscar ödülü. Paris'te Son Tango, 1900, Çölde Çay, Küçük Buda, Son İmparator gibi çok tanınmış, bilinen, unutulmaz denen filmlere de imza atmıştı. Son İmparator'la da 1987'de en iyi film dalında Oscar kazanan tek İtalyan yönetmen olmuştu. Oscar ödülünü kazanan dedesi bir yapımcı, babası da şairdi kendisinin. Nicholas Roeg da öldü, onu da dün vermedik. O da önemli bir film yönetmeniydi, sinema yönetmeniydi. İkisine de birer günaydın diyelim. Şimdi günün haberlerine geçelim. Saat 8:20 geçiyor oldu. Şakalardan filan bahsederken çok ciddi de şeyler var. Kısaca bir özet geçelim. Öncelikle savaş haberleri var. Savaşa giden yolda gayet kaygı verici şeyler var. Ukrayna-Rusya krizi. Ukrayna'da sıkı yönetim ilanı oldu. Kabul edildi, kriz büyüyor deniliyor. Büyüyor ve çok da ilginç, böyle berbat politik oyunlardan da bahsediliyor. Çünkü Poroshenko'nun durumu çok berbattı. Kötüye gidiyordu. Yolsuzluklar, her türlü şey, Ukrayna'nın cumhurbaşkanı. Ve seçimde kaybedecekti. Tam bu işine yaradı deniyor. Tekrar ya seçim de yapılmayabilir. Bu gemilerini Rusya'nın el koymasıyla, ateş açması filan. Böyle bir durum var. Ondan bahsederiz biraz. İstanbul'da bir askeri helikopterin düştüğü haberi var. 4 asker hayatını kaybetti. Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapıyordu. 2 subay, 2 as subay hayatını kaybetti. Bir uzman çavuş da yaralandı. 4 katlı bir binanın çatısına çarparak sokağa düştü. Sokakta boş olduğu için vatandaşlardan ölen ya da yaralanan olmadığı haberi var. Türkiye'den bir başka önemli haber, Açık Toplum Vakfı Türkiye'deki faaliyetlerini sona erdireceğini açıkladı. Evet. Hukuki varlığının tasfiyesi için mahkemeye başvurulacağını açıkladı. Milyarder iş adamı George Soros'un dünya genelinde kurucusu olduğu vakfın Türkiye şubesinin kurucuları arasında Osman Kavala da yer alıyordu. Vakıftan yapılan açıklamada 2008 yılında kurulan vakfın bütün faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun yürüttüğü, faaliyetlerin İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlendiği ama bu şartlar altında son günlerde vakıf hakkında medyada yer alan birbiri ardından asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonların yoğunlaşması vakfın faaliyetlerini sürdürmeyi imkansız kıldığı düşüncesiyle bu teklifi onayladığı bildiriliyor. Evet. Faaliyetlerine son verilmesi ve hukuki varlığının tasfiye edilmesi için başvuru ilgili mahkemeye en kısa zamanda yapılacak deniyor. 2008'de kurulmuş olmakla birlikte Türkiye'de Açık Toplum'un faaliyetleri 2001'de Açık Toplum Enstitüsü'nün kuruluşuyla başlamıştır. Bu süre zarfında Türkiye'de demokratik, sivil ve eşitlikçi bir siyasi iklimin yaratılması konusunda başta Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı olmak üzere pek çok kuruluşa enstitü ve vakfın amaçlarına uygun projeler için mali destek sağlanmıştır deniyor. Ancak yeni açılan soruşturmalarla Açık Toplum Vakfı'yla 2013 yılındaki gezi olayları arasında bağlantı kurma çabaları olduğu görülmektedir. Bu çabalar yeni değildir ve tümü gerçek dışıdır diyor. Bahsedilen yurt dışı bağışların haberlerde usulüne uygun şekilde devletin yetkili kurumu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirildiği ve genel müdürlük tarafından bu bildirimlerin onaylandığı belirtiliyor. Bu bağışların Türkiye'de hangi kurum ve projelere hibe edildiği de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne her yılın Haziran ayında bildirilmektedir. Bu süreçlerle ilgili belgelerin tümü zaten Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerindedir. Bilgi edinmek isteyenlerle de talep üzerine paylaşmak mümkündür diyor. Açık Toplum Vakfı'nın tüm faaliyetlerini durdurması. aslında önemli bazı kayıplar getirecek. Özellikle çok, sivil topluma. Sivil topluma, evet. Uzun yıllar arkasında Soros var demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala'yı kastederek spekülatif açıklamalar gelmişti. Böyle bir durum. Macaristan'da da faaliyetlerini durdurmuştu. Çünkü orada da Viktor Orban da aynı şekilde Soros'un bir zararlı düşman, Macaristan düşmanı olduğunu söyleyerek bütün okurduğu Doğu Avrupa Üniversitesi'nin de fevkalade zarar verdiğini söyleyerek onu da şey yapmıştı. Macaristan'da kuruldu ilk. Şu anda 70'in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Evet. Geniş kapsamlı bir şey. Ve vakıfların web sitesinde yer alan bilgiye göre dünya çapındaki vakıfların 2017 yılındaki toplam bütçesi 940 milyon dolarmış. Kurulduğu günden bu yana yapılan harcamaları da 14 milyar dolar olmuş. Şu anda dünya genelinde toplam 1400 çalışanı da bulunuyordu. Türkiye'deki kurucuları arasında Açık Toplum Vakfı'nın senedine göre kurucu mütevelli heyetinde Can Paker, Osman Kavala, İshak Alaton ve Murat Sungur yer alıyor. Kurucu yönetim kurulunda yer alan isimler ise Can Paker, Osman Kavala, Leyla Alaton ve Kerim Paker ile Üstün Ergüder de yedek üyeler. Denetçi de İshak Alaton. Hepsi tanınmış iş insanları. Akademisyenler. Akademisyenler filan. Şimdi Can Paker'in Cumhurbaşkanlığın danışmanlarından olduğu gibi bir bilgiye de sahibim galiba. Belki o açıklama yapacaktır. Uzun sürede yürüttü. Ne olduğunu, uzun bir süredir sessizliğini koruyor ama belki bu durumda artık nedir ne değildir anlatabilir. Galiba konuşmuş. Öyle Sputnik mi? News'da var. Rusya'nın Sesi FM'de yayınlanan Yavuz Oğan'la Bir de Bunu Dinle programına konuk olmuş Açık Toplum Vakfı'nın eski yönetim kurulu başkanı Can Paker. Türkiye'den ayrılarak doğru yaptılar demiş. Projelerin tamamına Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bilgisinde yürütüldüğünü söylemiş. Ve Türkiye aleyhtarı projelere Vakıflar Genel Müdürlüğü engel olurdu demiş. Son günlerde vakıf hakkında medyada yer alan asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonların yoğunlaşmasının vakfın faaliyetlerini sürdürmesini imkansız kıldığını düşüncesiyle bu teklifi onayladığını söylemiş. Türkiye'den ayrılarak doğru yaptılar demiş. Evet, asılsız haberler yüzünden ayrılıyorlar ve doğru yaptılar demiş, öyle mi? Evet, yani vakıflar genel müdürlüğü eğer Türkiye aleyhtarı projeleri olsaydı engellerdi diye de konuşmuş. Hmm. Evet, bunu daha önce de söylemiş olsaydı daha iyi olabilirdi tabii. Cumhurbaşkanına oldukça yakın bir kişi ama ne yapalım. Evet. Geçmiş olsun artık. Vakıf kapandı. Yok, onu çalabiliriz hepsini. Hangi parçayı? Demin çaldığımız parçayı. Evet, şimdi ya da hiç geç kalmamak lazım. Neyse, devam edelim biz. Saat 8:26 geçerken. Efendim, önemli bir haberimiz de şöyle: dünyanın en hızlı mermi gibi yüzen köpek balığı yok oluyormuş. Ciddi misiniz? Evet. İsmi nedir? Shortfin Mako, yani kısa yüzgeçli mako adı, aşırı avlanmadan dolayı gidiyormuş. Gördüm şimdi The Guardian haberi. Evet, Avrupa Birliği'nin sorumlu olduğu belirtiliyor. Çok hızlı ve yani inanılmaz bir hızla gidebilen bir hayvan. 43 mil. Sende hesap makinesi var. 1,6 ile çarpar mısın? Bir saniye efendim. Yani saat 43 mil. 70 kilometre. Evet, saatte 70 kilometreli yüzebilen bir hayvan. Yani mucize, rally'e katılsa birinci olabilir yani. Neden soyu tükenme tehlikesi altına giriyormuş? Avlanıyormuş çünkü. Onun yediği hayvanların hepsini avlıyorlar. Onu da avlıyorlar. Her şeyi avlıyorlar yani insanlar. Doymak bilmez bir şekilde. Avlıyorlarmış, evet. Yani normal eşeğin %50 üstünde avlanıyormuş. Böylece bitmek üzereymiş hayvan. Sadece bu hafta içerisinde, yani birkaç gün içerisinde çıkardığım haberleri size aktarayım bu konuya benzer. Arktik'te, Kuzey Kutbu'nda kutup ayılarının daha zor bir şekilde kendilerine yuva yapıp hamile kalındıktan sonra çocuklarını doğurabildiklerinden bahseden yeni araştırmalar. Yer bulamıyorlardı çıktı. Doğuracak çünkü erime var. Artık o kendi böyle kışı geçirecekleri, doğum yapacakları yerlerde barınamıyorlar dişi kutup ayıları ve yok olacaklar yani. Yeni Zelanda'nın Stewart Adası'nda 145 kılavuz balinası sahile vurmalarının ardından öldü geçtiğimiz günlerde. Evet, o da çok trajik bir olay. Yani hakikaten inanılmaz. Hiçbir pilot balina deniyor buna değil mi? Bir adı evet. O. Aynı zamanda hafta sonu ülkenin farklı bölgelerinde 10 pigme balinası ve bir ispermeçet balinası da sahile vurmuştu. Bu ispermeçet balinalardan bir tanesi de Endonezya'da sahile vurmuştu. Midesinden ağırlığı 6 kilogramı bulan 1000 parça plastik atık çıkarılmıştı. Bundan bahsediliyordu. Fakat yani bu hakikaten 140'ın üzerinde sayıdaki balinanın birden, hepsi birden manzarasını gördüm, fotoğrafını ve hemen başımı çevirdim başka bir tarafa. Yani bütün sahile yüzlerce balina, 140 balina serilmiş, hepsi aynı anda bitmiş durumdalar ve insanların bir kısmı ağlıyor yani. Evet. Bir de şey var. Çin'in dinozorlar kadar eski olan 140 milyon yıl olduğu söyleniyor. Mersin balığı, aynı bölgede yüzen Mersin balığı yok olmak üzere. Barajdan dolayı. Evet, orada yankıse. Da bir barajdan. Bu gibi haberler bu aralar oldukça yoğunlaşmaya başladı. Bu söylediğinizde en sonuncusu oluyor. Bir de kaplumbağalarla ilgili bir haber var. Onlar da donarak ölmüşler, biliyor musun? Nerede efendim? Yerini hatırlamıyorum. Guardian'da vardı onun da haberi. Yani flash frozen diyorlar ona. Yani ani bir şekilde hava değişikliğine uğrayınca yüzme hareketi yapma halinde takallüs etmiş kasları, öyle kalmışlar yani. Hmm. O da çok trajik bir hikaye. Yani bir de bitki haberi var. Doğanın sonuna doğru gidiyoruz. Siyah trüf mantarı, kara trüf mantarı, truffle deniyor değil mi? Yanlış şey yapmıyor. Trüf mantarı dünyanın en nadir bulunan şeylerinden, bitkisinden bir tanesi galiba. O da ortadan kalkıyormuş. Net bir şekilde de söylemişler Yeni Zelanda online sitesinde. İklim değişikliğiymiş sebebi. Biz şimdi ne yiyeceğiz? Kara trüf mantarı yemezsiniz. Trüf mantarsız bir sofraya oturduğumu hatırlamıyorum ben. Zengin sofralarında daima vardır. Evet, kuraklık ve aynı zamanda farklı alışkın olunmadık yağış durumlarından ötürü bu gibi haberler oldukça fazla bir şekilde meydana geliyor, çıkıyor. İnsanlar bunlardan bahsediliyor. Evet, iklim değişikliği var galiba, küresel ısınma. Bir de Türkiye'den var, onu da söyleyeyim. Ha, şey. Seyfe Gölü'nde suların çekilmesi göç yolunda konaklamak için kullanan bazı kuşları olumsuz etkilemiş. Orada da kuraklıktan bahsediliyor. Göçmen kuşlar besinsiz kalmışlar Seyfe Gölü'nde. Daha geçen hafta Tansu Gürpınar'la da konuştuk Seyfe Gölü'nün manzarasını, üzerinde kitap yazan çok değerli bir doğa tutkunu. Evet, öyle. Sulak alanlarında dörtte biri kurutulmuş zaten Türkiye'de de bir ömür boyu içinde. Trump da, Amerika'da da çok acayip şeyler oluyor. Trump kendi hükümetinin bu gözlerden kaçırmaya çalıştığı ve hafta sonu tatile denk getirdiği rapor, küresel ısınma raporu için ne demiş? Ha, izledim ben onu. İnanmıyorum demiş. İnanmıyorum demiş, evet. Yok böyle bir şey demiş yani. Bu yıkıcı ülke, iklim değişikliğinin ülkede ve dünyada büyük yıkıcı etkileri olduğunu söyleyen yüzlerce bilim insanı tarafından hazırlanmış ve devlet memuru tarafından hazırlanmış raporu inanmıyorum. Yalan bu demiş. Evet, yılda yüz milyarlarca dolara mal olacağı ve sağlığa zarar vereceğini de belirtiyor. Amerika'nın hiç olmadığı kadar temiz bir ülke olduğundan da bahsediyor. Bak. Ve Trump zamanında daha da temiz hale getirildiğini de kendi zamanında söylüyor. Ama diğer ülkelerin havaları kirliyse bunun kötü bir şey olduğunu da ekliyor. İnsanlığa karşı bir suç olarak niteleniyor ve uluslararası bir utanç kaynağı deniyor. Fakat Trump maalesef bunu kabul etmiyor. Bu arada büyük COP24 geliyor, önümüzdeki hafta başlayacak. Şeyde, Polonya'da. Yani taraflar konferansı, iklim zirvesi de deniyor. Oraya da Amerika Birleşik Devletleri'nden daha yeni seçilmiş cumhuriyetçi üyelerden Rashida Tlaib önceliğinde bir grup insan Yani büyük bir halkın talepleri, iklim adaleti için taleplerini oraya taşımamız lazım. Artık bunlar son şanslarımız diyor. Çok önemli bir mücadele biçimi. Benim ve bizim diyelim yakından takip etmeye çalıştığımız en önemli şeylerden birisi, felsefeci ve bilim insanlarından bir tanesi Clive Hamilton, bir sürü kitabı var. Etik, kamu etiği profesörü. Charles Sturt Üniversitesi'nde, Canberra'da ve Defiant Earth diye, meydan okuyan dünya diye, yani antroposen çağında insanların kaderi diye de bir kitabı vardı yeni. Orada diyor ki yeni bir makale yazmış, 467 yolu ölmenin, ısınan bir dünyada, kürede ölmenin 467 yolu diye son derece çarpıcı bir makale yazmış. Nature dergisinde yeni bir yayımlanan bir araştırmadan bahsediyor. İklimdeki tehlikeler küresel ısınmaya bağlı olarak, iklim tehlikeleri hayatı, gezegendeki hayatı insanlar için 467 ayrı şekilde tehlikeye sokuyor demiş. Düşünebiliyor musun? 467. Ölmenin 467 yolu demiş o da zaten. Yani bir dünya sisteminin bir bütün olarak fonksiyonunun, işlevinin kaymaya uğradığını ve yeni bir duruma, yeni bir hale geçmiş olduğunu, yani bir halden öteki hale geçmekte olduğuna ve bu da insan hayatının serpilip gelişmesine aykırı bir hal aldığını söylüyor. Ve yani değişen bir iklim ısınan dünyanın sadece bir özelliği diyor. İnsan faaliyetleri yeryüzünü dört, ne kadar zamandır gezegenin tarihindeki bütün tarihinde eşi benzeri olmayan bir yere soktu diyor. 4,5 milyar yıldan bahsediyorum. Biraz eski bir zamandan değil mi? Evet. Evet. Bu makaleyi de kısaca koyabiliriz internet sitesine. Çok önemli. Bir de bir başka makale çıktı. Yazı, mektup çıktı. Bizim Greta'dan. Greta Thunberg'den. Grevci Greta diye biliyoruz. Devam ediyor biliyorsun. Seçimlerden sonra her cuma mı, her çarşamba mı, ben de hatırlamıyorum şimdi. Fakat şey diyor. 8 yaşındayken öğrenmiştim iklim değişikliğini. Bunun insanların bir şey yaptığını da öğrenmiştim. Ailem de İsveç'te olduğu için ailem de çevre bakımından bilinçliydi. Yani enerjiyi tasarruf etmek için ışıkları söndür ve kağıtları yenile, atma diye söylerlerdi diyor. Çok acayip, her şeyi değiştirirdik ama bunu değiştiremiyorduk diye düşündüm. Şimdi Asperger sendromu diye bir hastalığım da var diyor. Onun için bana göre her şey biraz siyah beyaz diyor. Yani ya öyledir ya böyledir. Öyle bakarlarmış onlar. Ben de insanlara, iktidarda olan siyasetçilere bakıyorum ve şaşırıyorum. Bu kadar nasıl komplike ettiler, bu siyah beyaz dışında grileştirdiler diyor. İklim değişikliğinin varoluşumuza bir tehdit olduğunu söylediklerini duyuyorum diyor. Ama bakıyorum hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar. Bu ne iş diyor. Ve çok ilginç bir şey bu. Her cuma, evet haklısın, her cuma sınıfı asıyorum, okulu asıyorum ve ülkemin parlamentosunun önünde oturuyorum, meclisinin diyor. Ve bunu ne zamana kadar yapacağım diyor. Paris Anlaşması'na uygun hale getirene kadar, İsveç hükümeti diyor. Son derece ilginç. Türkiye'den hiç bu, ne bu haberler duyuluyor bir yerlerde, ne de iklim değişikliği ile ilgili. Zaten Türkiye en sona kalan ülkelerden, sona ve dona kalan ülkelerden biri oldu bu küresel ısınma çağında. 17 ülke mi ne kaldı? Paris Anlaşması ki hiç, gayet zayıf bir anlaşma. Hiçbir bağlayıcılığı, dişi yok, uygulayıcı şeyi. Ona rağmen onu bile taraf olmadı. Halbuki baş müzakerecisinin Birpınar'ın, Profesör Birpınar'ın tarafız, görüyorsunuz çalışıyoruz demesine rağmen bu doğru değil. Taraf para, da değil. Para, konu para. Türkiye'nin, evet, konu bütün para. Derdi para bu konuyla alakalı olarak. Para yani, başka bir şey değil. Gezegenin geleceği ya da başka bir şey değil. Yetkililerin en büyük derdi para. Evet ama müthiş bir şey. Şimdi yalnız bu yazıyı da belki bugün koyma fırsatımız olur. İnternet sitesine de bütün dinleyicilerimizin yanında, sitenin okurları için de. Diyor ki ben artık Avustralyalı öğrenciler de greve gidiyorlar diyor. 28'inden itibaren, yani yarından itibaren oluyor değil mi bu? Evet. Ve onlar da greve gitmeliler. Çok haklılar ve onlara destek olacağım diyor. Ve şeyde de Guardian Australia diye, Guardian'ın Avustralya nüshası da çıkıyor her gün. Onun internet sitesinde de My Climate Questions diye, benim iklim sorularım diye bir etiketle soruları canlı olarak online'da cevaplayacağım diyor. Bu 15 yaşındaki kız Greci Greta çok olmaya başladı artık. Bayağı ilginç ve şöyle bitiyor yazısı. 15 yaşında Stockholm'de yaşayan bu kız. Bütün büyükler bizi yanılttı. Beklentilerimizi boşa çıkardı ve çoğu da basın ve politikacılar da dahil yok saydıkları için bu meseleyi, iklimi ve bütün bu yıkımı, o zaman kendi ellerimizi alıyoruz ve bugünden itibaren diyor. Zamanımız bitti, yenilgi felaket ve kıyamet olur, değişiklikler muazzam, gereken değişiklikler ve hepimiz, her insan buna katkıda bulunmalı, özellikle de Avustralya gibi zengin ülkelerde olanlar için demiş. Tamamını çevirtip ya da arkadaşlardan rica edip bugün internet sitesine koyacağız. Greta'nın sesini de her zaman duyabilirsiniz. Açık Radyo'nun şeylerinden biri, jingle'larından bir tanesi. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.45 yaklaşık olarak. 15 dakika var birinci saatin bitmesine ve devam ediyoruz. Bu çok çarpıcı günlerden bahsediyoruz. Yani dünyanın en hızlı köpek balığı bir anda yok olduğu haberiyle sarsılıyoruz. Bir yandan da küresel iklim değişikliğinin yeryüzünü mahvedeceğini belirten kendi raporunu yok böyle bir şey diye reddediyor Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhurbaşkanı Donald Trump. Türkiye'den de tek bir ses bile gelmiyor. Bütün göller kurur, sulak alanlar mahvolurken, Konya Ovası başta olmak üzere birçok yerde kuraklıklar ve yıkım haberleri gelirken tek kelimeden bahsedilmiyor. Ne medyada bahsediliyor iklim değişikliğinden, küresel ısınmadan ya da bu yok oluştan, ne bir şey. Bir de dugonglar ölüyormuş. Bu da bir de en son 20 dugongun bu sene içerisinde öldüğü saptanmış. Balık ağlarını dolanıp nefessiz kalıp gıda alamayıp ölüyorlarmış dugonglar. Dugong ne? Dugong bir memeli. Memeli balık, yunusumsu. Ha, şeyde de, Çin'de de bir zamanlar deniz ineği. Vardı. Deniz ineği, evet, hatırladım şimdi. Onun işte en büyük tehlikelerden bir tanesi de zaten o balık ağları. Milyonlarcası dolaşıyor parça parça. Çünkü kesip atıyorlar zaten. 20 rakamı size ufak gelebilir ama dünya üzerindeki toplam nüfusunun 3 bin civarında kaldığından bahsediliyor. Geçen sene bu oran, yani ölü bulunma oranları 15'miş. Şimdi 20 olduğu söyleniyor. Daha sene bitmedi. Evet. Yani Abu Dhabi'de oluyor bunlar. Çok yüksek dünyanın bir oran. En zengin petrolcü ülkelerinden birinde, evet, oluyor üstelik. Zaten sorunların başında o geliyor. Yani şimdi İsveç'te Greta Thunberg'in başlattığı iklim değişikliğiyle mücadele için okul grevi yayılmaya devam ediyor. Bianet de bunu görmüş ve çok iyi bir yayın yapmış. İsveç'te Greta Thunberg'in başlattığı iklim değişikliğiyle mücadele Berlin'e sıçramış. Berlin'de Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde toplanan öğrenciler, artık öğrenciler ele aldı, ortaokul ve lise öğrencilerinden bahsediyoruz. Evet. Okula vakit var, iklim değişikliğini durdurmak için yok diyorlar. Yenilenebilir enerjideki başarının aksine, mesela Almanya'da çok büyük bir palavra bu. Almanya öncü yeşil gibi gözüküyor. Hatta bunu Monbiot da yazmıştı. Dünyanın en belki de bir numaralı iklim düşmanı görünmemekle beraber Angela Merkel demiştik ki haklıydı rakamları verdiği zaman. Almanya'nın bu lignit kömürü üzerine yaptığı şeyleri yıllardan beri binlerce yıllık kadim ormanları da kazarak ay yüzeyine çevirerek yaptıkları şey gözlerden kaçıyor, yeşilci gibi gözüküyor Almanya. Yani Almanya'nın emisyonları düşmediği gibi 2018 yılının ilk 6 ayında enerji üretiminde lignit ve taş kömürünün payı %35'miş. Düşünebiliyor musun? %35. Evet, yani 114 milyar kilowatt saat olmuş. Yani çok, ya da %38,5 ve 127 milyar kilowatt saat diye hesaplanıyor. İkisinin arasında kömürden çıkış komisyonu oy birliğiyle Almanya'nın iklim hedefleri doğrultusunda adil bir çıkış planı istiyor. Bir gazeteci de öldü. Aktivist bir gazeteci orada. Hambach. Evet. Direnen aktivistleri izlerken İsveç'te okul grevine çıkarak tek başına farkındalık başlatan ve bütün dünyaya giderek yayılan iklim eylemlerinin öncüsü Greta'nın eylem zinciri Almanya'ya sıçramış durumda. Mesela Bund Jugend diye bir şey var, eyleme Almanya Çevre ve Doğayı Koruma Birliği Gençlik Kolu Maria Greta'dan esinlendiklerini söylemiş mesela. Çok ilginç aslında. Başkent Berlin'de yüzlerce öğrenci dün okul grevine çıkmış. Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde bir araya gelmiş. Saat 8'de başlayan eylem iklimle mücadele konusunda aktif örgütlerin gençlik kolları tarafından düzenlenmiş. Türkiye'deki lise öğrencilerinin grevi neredeydi dün? Dün yoktu. Dün yoktu. Evvelki günkünü söyleyelim. O da yoktu. O da yoktu değil mi? Almanya Çevre ve Doğayı Koruma Birliği Naturfreunde Jugend NAJU, doğanın korunması için gençlik hareketi, ve WWF Jugend, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Gençlik Kolu organizasyonuyla gerçekleşen eyleme Greenpeace Almanya'da destek vermiş. Buradaki grevlere de tema filan destek veriyor mu? Ama eylem yok diyorsun. Yok. Sen siz harekete geçene kadar grevdeyiz demişler. Çok ilginç aslında. Bayağı geniş çaplı bir haber yapılmış bir anetten. Dört örgütün gençlik kolu temsilcilerinin ortak imza metninde Almanya'daki sera gazı emisyonunun büyük çoğunluğu tek başına fosil yakıtlardan geliyor. Gelecek nesiller için kömürden çıkış komisyonu derhal hızlansın. Kömürden çıkılsın hemen şimdi sloganları atılıyor. Ortak bildiri. Ve çok ilginç aslında, giderek yaş düşüyor çünkü 12 ile 27 yaşları arasındaki gençler oluşturuyor bu şeyi. Onların meclisinin onayına sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Gelecek hakkında söz söyleme hakkına sahip genç insanlar gelişmenin yolun önünü açacaktır diyor. Greta Thunberg'in meşhur "Siz harekete geçene kadar grevdeyiz" sözü de hatırlatılmış kendilerine. İklim değişikliğini durdurmak için zaman kalmadı diyorlar. Politik bilimler öğrencisi Bund Jugend üyesi Maria da 19 yaşında. Pazartesi sabahı 8'de okula gitmek yerine Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde toplanmamızın çok temel bir amacı var demiş. Bak, pazartesi günü devam ediyor halbuki şey. Kara Cuma'nın devamı, alışveriş. Siber pazartesi ama ona katılmamışlar. Nedense bu çocuklar gidip alışveriş yapmak yerine, okulu da kırmışlar üstelik, alışverişe gitmek yerine nereye gitmişler? Hükümetin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde. Eyleme. Evet. Hükümetin artık kömürden çıkmasını talep etmek tek amacı, çok temel bir amacı demiş. Nükleer enerjiden, fosil yakıtlardan tamamen çıkılmasını istiyoruz. Çünkü geleceğimizi ancak yenilenebilir enerjiyle mümkün görüyoruz. Yani rüzgar ve güneşle. Bu eylem İsveç'te Greta'nın başlattığı eylemler serisinin bir nevi kopyası demiş. Diyoruz ki okula, üniversiteye gitmek için vakit var ama iklim değişikliğini durdurmak için vakit yok. Evet. Aynı gün Almanya'daki öğrencilere selam göndermiş işte Greta da, biraz önce söyledik. Avustralya'daki okul grevlerinin durmasını isteyen Scott Morrison'da. Onlar çünkü Yani başbakan filan tamamen şey, kömürcü. Hı hı. Ondan sonra üzgünüm sayın başbakan, buna boyun eğmiyoruz. Nasıl? Sorry Mr. Scott Morrison, we are unable to comply. Gördüm efendim. İnternet üzerinden yayınladılar bu mesajı da. Evet, mesajı. Greta'nın başlattığı hareket dünyanın çeşitli kentlerinde okul grevleriyle sürüyor. İngiltere'de başlayan Extinction Rebellion, yok oluş isyanı da yolları kesip protestolar düzenleyerek eylemlerini yaygınlaştırıyor. Pınar Tarcan da bunu Berlin'den, Biyanet Haber Merkezi'nden bildirmiş. İyi bir haber bu. Ve James Butler da Guardian'dan yazıyor ki iklim krizi sadece yolların bloke edilmesinden daha fazlasını gerektiriyor. Çünkü o çok önemli bütün bu eylemler ama yetmez demiş. Daha büyük motor, yani motorist diyorlar ya İngilizce'de, yani araba, motosiklet, evet, kamyon kullananlara, onları hedef alan aktivistlerin daha büyük düşünmesi lazım ve Labour Partisi'ni, İşçi Partisi'ni de her kampanyanın iklimi her kampanyanın bir parçası haline getirmesi için ikna etmeleri lazım diyor. Yani partilerle çalışmaları lazım diyor. Bence bu da önemli bir görüş, naçizane. Ve çok ilginç yazılar da çıkıyor. Common Dreams'de mesela Paradise'ı, Amerika'da Paradise şehrini olduğu gibi yakan, Kaşıkçı'yı öldüren, Paris'te de büyük yıkıma yol açan, yani Paris'teki şeyler var ya, gösteriler, evet, 101 kişi gözaltına alındı, ortalık yakılıp yıkıldı filan. Bunların hepsini yapan zehir petroldür. Ne zaman vazgeçeceğiz diye ilginç bir yazı yazmış Will Bunch'ta. Böyle gidiyor ve çok ilginç bir haber, iki tane haberimizle de bitirelim ve Ahmet'in sele geçelim. Bir tanesi General Motors 8 fabrikasını kapatma kararı almış. Bu hakikaten akıl durdurucu haberlerinden bir diğeri dünyanın. Kanada dahil, Oshawa'daki Kanada dahil Kuzey Amerika'daki 5 fabrikasında üretimi durduracakmış. Ayrıca da başka yerlerde 3 fabrika daha ve 14 bin çalışanını kapı dışarı ediyormuş, işten çıkartıyormuş. Yalnız şöyle bir şey var. 514 milyon yarım milyar dolardan fazla vergi indiriminden yararlandı daha bu sene. Yani vergilerden indiriyor, bol paralar kazanıyor, milyarlarca da kamu sübvansiyonu alıyor, milyarlarca dolar alıyor. Ondan sonra da 17 bin işçisini, 15 bine yakın, pardon, 14 bin demiştim demin ama 17 bin de doğru değil, 15 bine yakın işçisini de koyuyor. Gerekçe olarak da yönetim kurulu başkanı Mary Berry sürücüsüz araçlara yatırım yapmak istediklerini açıklamış. Çok iyi. Elektrikli sürücüsüz araçları, elektrikli sürücüsüz beyinsiz işçiler, yani beyni yapay zeka işçiler, evet, yapacakmış. Yani Kanada'da, Ontario'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Ohio'da, Michigan'da, Maryland'de Ocak'ta kapatıyorlarmış yani. Ama 514 milyon vergi indirimi aldı ve ayrıca da 100 milyon dolar da hisse senedi sahiplerine gitmiş bunu. Zenginleştirmişler, daha da zenginleştirmişler. İnanılmaz bir durum. Evet, Melbury sürücüsüz araçlara, peki nedir? GM Buick, LaCrosse, Chevrolet Impala ve Cruze, ayrıca Cadillac ve Chevrolet Volt, Silverado ve Sierra modellerinin üretimine son veriyormuş filan. Otomobil devi, yalnız Trump kızmış buna. Kızmış mı? Evet, kızmış, çünkü söylediğini yapmıyorlarmış. Neyse, bütün bu kepazelikler, bir de Facebook'ta destek oluyor bu işlere. Gizli gizli, onu da söylemek lazım. Facebook'un da başı biraz belada şimdi. Bütün bunları açığa çıkaran gazeteciye de yılın gazetecisi ödülü verilmiş. Çok önemli bir haber. The Guardian'dan, özellikle pazar günleri çıkan Guardian'ın yazarı Carol Cadwalader, Foreign Press Award diye bir şey, yani dış basın Ödülü kazanmış. Trump ve Brexit'teki bu Facebook çalışmalarını ortaya çıkarttığı için çok ilginç bir haber de bu. Ve son olarak da biraz sonra Ahmet İnsel'le de biraz konuşma fırsatını bulacağımız, dünya çapında devasa bir skandal çıktı. İmplant endüstrisi bütün dünyayı hasta ediyormuş. Çok ilginç. Milyonlarca insanı ama. Yani kalp damarlarına takılan da dahil, meme cerrahisi bütün, vajinal takılan şeyler bütün dünyada yani yapılan... Yüz binlerce, milyonlarca insana yani mesela alışveriş merkezinden alınan bir portakal kesesini de geçirmişler. Denetimsiz geçiyor. Bu da şeyde kullanılacak diye, implant aletidir diye satın alınıyormuş. Müthiş bir skandal bu. Özellikle de meme cerrahisinde kullanılan şeyleri çok az rastlanan kanserlere falan yol açıyormuş. Çok büyük çaplı bir şey. Belki onun da bir kısmını Ahmet İnsel'le konuşma fırsatı bulacağız birazdan. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Evet, bir sürü konu var. Çok var, evet, çok. Yani giderek de yoğunlaşmaya başladı. Onun için hemen harekete geldim. Neyle başlayalım? Brexit'le mi? Evet, Brexit anlaşması İngiltere, Birleşik Krallık'la Avrupa Komisyonu arasında yapılan anlaşma. Önce Birleşik Krallık hükümeti tarafından onaylandı. Ardından dün, evvelsi gün Avrupa Konseyi'nin, yani Avrupa Birliği'nin 27 üyesi oy birliğiyle bu anlaşmayı onayladılar. Ve şimdi Birleşik Krallık Parlamentosu'nun anlaşmayı onaylaması bekleniyor. Mart ayında, 2019 Mart'ının sonunda, 29 Mart'ta bu anlaşma çerçevesinde Birleşik Krallık Avrupa Birliği üyesi olmaya son verecek. Ama bir geçiş dönemi öngörülüyor. 2 yıllık bir geçiş dönemi öngörülüyor. Ve bu geçiş döneminde de daha sonraki düzenin çeşitli düzenlemeleri yapılacak. Ama belli bir çerçeve içinde. O da Gümrük Birliği'nin tarım ve balıkçılık dışında Gümrük Birliği'nin devam etmesi, Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında bir fiziki sınır, daha doğrusu serbest dolaşımı engelleyen bir sınır tesis edilmemesi. Tabii ki bir sınır var Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında, ama bu sınırın serbest dolaşımı engelleyen bir sınır haline gelmemesi. Çünkü o sınır Birleşik Krallık'la Avrupa Birliği arasındaki yegane kara sınırı haline dönüşüyor. Bir diğer konuda birkaç konu var tabii. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne olan mali yükümlülüklerini yerine getirmesi ve karşılıklı Birleşik Krallık vatandaşlarının ve Avrupa Birliği vatandaşlarının karşılıklı ikamet etme haklarının tanınması. Evet. Bunun gibi çeşitli maddeler var. Bu Avrupa Birliği tarafında bir küçük sorun, İspanya'nın sorunuydu. Onu hallettiler. Yani Gibraltar'ın, Cebelitar'ın konumuyla ilgili, bunun Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki görüşmelerinde İspanya'nın da üçüncü taraf olarak bulunması kabul edildi ve görüşmeler devam edecek. Bu Cebelitarık'ın konumuyla ilgili hatırlatalım, Cebelitarık İngiltere'nin bir kara parçası olarak uluslararası hukukta yer alıyor, ama bunu İspanya tanımıyor ve Cebelitar'ın bir İspanya'ya iadesinin gerekli olduğunu yıllardır savunuyor. Aynı zamanda da İspanya Cebel-i Tarık'ın bir kara para aklama, daha doğrusu kara para aklamadan ziyade tütün kaçakçılığı merkezi haline gelmesinden şikayetçi. Yani İspanya'ya o yolla ucuz tütün mamulleri girmesi, kaçak tütün mamulleri girmesinden şikayetçi. Aynı zamanda oranın bir vergi cenneti olarak çalışmasından da şikayetçi. Avrupa Birliği'nin bu anlaşmayı kabul etmesinin ardından şimdi Theresa May parlamentoda bunu oylamaya çalışacak. 100 civarında muhafazakar milletvekilinin karşı oy vermesi bekleniyor. Çünkü bu anlaşma kabul edildiğinde hatırlayacaksınız, Theresa May'in hükümetinden 5 milletvekili, ki bir tanesi de Avrupa Birliği ile müzakerelerden sorumlu bakandı. Pardon, milletvekilidir. Bakan. 5 evet. Bakan istifa etti. Theresa May burada geri adım atmadı. Şimdi parlamentoda bunun oylanması aşamasında muhafazakar milletvekillerinin karşı oy vermesine karşılık bazı İşçi Partisi milletvekillerinin evet oyu vermesi umudunu taşıyor. Bazı görüşlere göre, bazı hesaplara göre 3-4 milletvekillik bir çoğunlukla geçebilir diyorlar ama Birleşik Krallık'ta artık her şey yer yerinden oynadığı için. Evet, anomik bir toplum. Yani hiç şey yok. Ne olacağı belli değil. Kural yok. Yani bir norm, anomi durumu hakim gibi gözüküyor. Yani birçok yazıda var. Yani Timothy Garton Ash yazmıştı, evet. Tarihçi, gazeteci. Yani eğer bu Brexit denen olayda bütün toplumun çözülmesini önlemek istiyorsanız ikinci bir referandum için hep beraber sokağa çıkalım diye bir çağrı yayınlamıştı 2 hafta kadar önce hatırladığım kadarıyla. Şimdi eğer bu oylamayı parlamentoda reddedilirse, bu taslak taslak değil artık anlaşma, evet, reddedilirse o zaman anlaşmadan bir boşanma hali vuku bulacak. Çünkü önümüzdeki tarih artık çok yakın. Anlaşmadan boşanma hali ise Birleşik Krallık'ın hiçbir anlaşma olmadan serbest ticaret anlaşmaları, serbest dolaşım ve özellikle de gümrük birliği anlaşmasını da iptal ederek 29 Mart 2019'dan itibaren bir boşluğa düşmesi demek. Bu pek kolay gösterilecek bir durum gibi gözükmüyor. Ama diğer taraftan da Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını isteyenler varılan anlaşmanın aslında ülkeye bir dizi gereksiz yükümlülüğü, kurtulunmak istenen yükümlülük bırakıp, üzerinde omuzlarında bırakıp, diğer taraftan Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne karar alma mekanizmalarından tamamen dışlandığını vurguluyorlar. Ki aslında bu çok yanlış değil. Yani eskisine nazaran Birleşik Krallık'ın pek bir kazancı olmayacak gibi gözüküyor bu işten. Dolayısıyla Brexit, radikal Brexit, İngilizce tabirle hard Brexit yandaşları, onlar neredeyse anlaşma olmadan boşanma taraftarları. Fakat bunun da İngiltere'ye, Birleşik Krallığa ağır bir bedeli olacağını, İrlanda sorununu gündeme getireceğini, İskoçların bağımsızlık talebini daha da arttıracağını ve İngiltere'nin daha çok bir ucuz işçi cennetine dönüştürüleceği ve dolayısıyla şu anda ucuz emek rekabetinden şikayet eden işçi sınıfın daha ağır bir ucuz emek rekabetiyle karşı karşıya kalacağını falan vurguluyorlar. Evet, ama James Corbyn de James Corbyn de zaten benzeri bir şey söyledi. Yani ortalama vatandaş, işçi, çalışan, üst geliri, üst gelir sınıfına dahil olmayanlar için ciddi bir yıkım getirecektir. Çok büyük zararları olacaktır. Bunu önlememiz lazım diye son bir açılış yaptı ve bütün partiyi reddetmeye çağırdı yani bu meclisteki parlamentodaki şeyi. Evet, Corbyn'in tavrı aslında biraz ikircikli bir tavır. Çünkü hem anlaşmayı bu çerçevede reddediyor, fakat diğer taraftan anlaşma olmadan Birleşik Krallık çıkarsa tabii bütün bu söyledikleri daha da fazla gerçekleşeceği için. Evet. Aslında şu anda Corbyn oylamadan ziyade, yani bu anlaşmanın oylanmasından ziyade erken seçimin yapılmasını zorlamaya çalışıyor ki erken seçimde kazanma ihtimali olabilir İşçi Partisi'nin. Erken evet, özellikle sonra, de gençlerden aldığı destekle çünkü evet, o devam yani ediyor. Onun stratejisi erken seçimden sonra yeni bir anlaşma, Brexit anlaşmasını gündeme getirmek. Ama şu anda İşçi Partisi'nin bir kesimi ikinci referandum talebiyle kampanya yapmaya devam ediyor. Muhafazakarların bir kesimi de aslında ikinci bir referandum taraftarı, fakat ikinci referandum tarih itibariyle, takvim itibariyle çok kolay gerçekleştirilecek bir şey değil. Diğer taraftan da bu 2016'da alınan Avrupa Birliği'nin ayrılma kararının yeniden referandumda da ikinci kere gündeme gelmesi ve ayrılma kararı almak isteyenlerin kazanması ihtimali de var. Evet, ilginç. Fakat şunu belirtmek lazım, ayrılma kararı veren orta sınıf ve işçi sınıfı bölgelerinde, özellikle Liverpool'la ilgili değerlendirmeler okudum. Orada evet oyu, ayrılalım oyu verenlerin bir kısmı bundan pişman olduklarını dile getiriyorlar. Ama Avrupa Birliği'nde kalmak nedeniyle pişman, Avrupa Birliği'nden ayrılmak nedeniyle pişman değiller. Bunun bekledikleri maddi ve sosyal iyileştirmeleri getirmeyeceğinin bilincine vardıkları için pişman olduklarını söylüyorlar. Evet, İngiltere'de yani Birleşik Krallık'ta çok büyük bir sorun var yani. Aslında çok ciddi bir sorun var, evet. Onu takip edeceğiz. Şimdi ağır bir sorun, giderek yoğunlaşan bir sorun ki daha önce neredeyse savaşın eşiğine gelmişlerdi ama bu derecede ağır karar almamıştı Ukrayna. Ukrayna ile Rusya arasında artan bir savaş ihtimali var. Ukrayna Rusya sınırı bölgesindeki alanda sıkı yönetim ilan etti. Bir de doğuda Transnistria, yani Transdniester, Transnistria Moldavya'nın doğusundaki Rusya destekli bağımsızlığını ilan etmiş bir Dnieper Nehri üzerinde boyunca bir fiili devlet. Yıllardır orayı Rusya destekliyor. O sınırı, o sınır bölgesinde, Kırım sınırında ve Rusya sınırında, sınır bölgesi boyunca sıkı yönetim ilan etti. Şu anda yanılmıyorsam halen 24 civarında Ukrayna askeri Rusya gizli servis güçlerinin baskını sonucu gözaltında veya tutuklu veya rehin alınmış durumda. Hukuki konumlarını bilmiyorum. 3 Ukrayna savaş gemisine el konmuş durumda. Ve Rusya Ukrayna'nın Azak Denizi'ne, Azak Denizi'nden Karadeniz'e ulaşımını ambargo koymuş durumda. Biliyorsunuz orada Ukrayna'nın liman şehirleri ve askeri tesisleri var ama birkaç yıldan beri oraya ulaşım, deniz yoluyla ulaşım Rusya'nın arzusuna bağlı. Kerç Boğazı'ndan geçişe izin verip vermemesine bağlı. Tabii Ukrayna'nın Rusya'yla doğrudan savaşa girecek hali olduğunu pek düşünmüyoruz. Kimse düşünmüyor. Evet, yani boy ölçüşecek bir durum yok. Ama bu işler hep böyle oluyor işte ve birdenbire kontrolden çıkıyor. Yani şimdi kontrolden çıkıyor, Ukrayna'da aynen. Sıkı yönetimi ilanı. Bir de başka türden yorumlar da yer alıyor. Yani Poroshenko'nun çok zor durumda olan, yolsuzluğa batmış olan Poroshenko'nun da durumunu kurtarabilir ve seçimlerin de iptaline gidebilir. Kaybedebileceği seçimin de iptaline gidebilir diye de yorumlar okuduk BBC Türkiye'de. Poroshenko yalnız şöyle ilan etti. İlk baştan 3 ay süreli, tekrarlanabilir 3 ay için meclisten izin almak üzere sıkı yönetim ilanı projesi gelmişti. Bu bir aya indirildi. Poroshenko da her durumda Cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılacağı güvencesini verdi. Öyle mi? Ama mesela şey de, daha önce sıkı yönetime karşı olduğunu, sıkı yönetim ilanına karşı olduğunu söylemişti. Şimdi yeni durum tabii bu da aslında. Evet. Bu da bir yeni durum. Bütün Ukrayna'da değil, onu belirtelim. Yani bazen gazetelerde Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi deniyor. Tabii bütün Ukrayna'da değil. Dolayısıyla sınır bölgesinde ve Azak Denizi kıyısında ilan edildi. Dediğim gibi bir ay süreyle ilan edildi. Üç ay değil ve seçim, Cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı güvencesini Poroshenko verdi. 30 civarında milletvekili hayır oyu kullandı sonuçta. İlk başta daha büyük bir hayır oyu gelecek bekleniyordu ama bu güvencelerle, bu değişikliklerle daha geniş bir oyu alabildi Poroshenko. Ama sokağa çıkma yasakları, şahıslara ve hanelere yönelik aramalar yapılması, medyada sansüre gidilmesi, grevlerin, gösteri ve seçim yasaklarının da uygulamasına imkan tanıyan bir durum. Yani bu işler hiç belli olmaz tabii. Evet, yalnız bu söylediklerin sadece o ilan edilen bölgelerde geçer. Evet, ilan edilen bölgelerde. İlan edilen bölgelerin yalnız dikkatini çekelim. İlan edilen bölgelerin büyük kısmı zaten Rusya'nın desteğiyle ayrılıkçıların elinde. Evet. Çok acayip. Yani o da bir garip durum. Yani Donetsk'te ilan ettiler ama Donetsk'te zaten Ukrayna parlamentosunun artık bir etkinliği yok. Yok Donetsk'te. Evet, peki yani çok takip edin. Analizi de zor yani bu durum. Analizi de zor. Bunun bir savaş ilanı olmadığını Minsk görüşmelerinden çekilmediklerini, bunun bir önlem olduğunu falan söylüyorlar ama tabii ki Poroshenko açısından bu durum bir avantaja dönüşebilir, seçim avantajına dönüşebilir. Büyük ihtimalle bunu kullanacaktır. Evet. Diğer taraftan Rusya'nın da Azak Denizi'ni Ukrayna'nın ulaşımına kapatması, yani Kerç Boğazı'nı kapatması da ciddi bir uluslararası sorun. Tabii burada aynı zamanda NATO konusu gündeme gelmeye başlıyor. Yani Ukrayna'nın NATO'yla bir NATO gücü olarak algılanıyor Rusya tarafından. Dolayısıyla zaten NATO devreye girdi, dikkat ederseniz bir protesto bildirisinde bulundu Rusya'nın bu tavrıyla ilgili. Evet, bir de Times gazetesinde ilginç bir yorum, analiz vardı, gözüne çarptığımı bilmiyorum. Yani Moskova'da yaşayan bir İngiliz gazeteci Mark Bennett'sin hem Vladimir Putin için Rusya lideri hem de Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko için yararlı olacaktır, onların işine yarayacaktır diyor. Özellikle de Putin'in durumu son zamanlarda sıkıştı çok diyor. Verilen destek azalmıştı. Emeklilik yaşını 5 yıl artırmasıyla son 5 yılın en düşük seviyesine gerilemişti diyor. Hayal kırıklığı ve rekor sayıda Rus vatandaşı da ülkenin çok sayıdaki sosyal ve ekonomik problemi yüzünden Putin'i suçluyormuş. Buradan dikkatleri böyle bir savaş meselesine, tipik bir kandırmacı olarak buna yaptığını söylüyor. İşine yarayabileceğini Putin'in. Ukraynalı liderin Poroshenko'nun da sokak eylemlerinin Moskova yanlısı lideri devirmesinin ardından gelen Poroshenko'ya desteğin çok azaldığını gösteriyordu. O da bir itibar toplayabilir bununla diyor. Tabii. Tabii. Böyle tabii, bir tabii. yorum yapmış yani. Tabii. Yani işte bu iki tane liderin kendi seçim kampanyaları hiç beklemedikleri ve denetimin dışına, kendi denetiminin dışına çıkan bir çatışmaya da her zaman evet. Yani bu o zaman bölgesel hatta dünya savaşını bile tetikliyor. O kadar acayip evet. şeyler ki bunlar evet. Evet, evet. Peki oradan bir başka konuya geçelim herhalde. Evet, buradan geçeyim isterseniz bu Fransa'daki sarı yelekler. Evet. Eylemine geçelim. Oradaki gelişme bu geçen ikinci hafta gösterileri sırasında cumartesi günü Paris'te, hafta sonu Paris'te bazı eylemcilerin şiddet daha doğrusu cam çerçeve, dükkan çerçevesi indirmeye ve biraz yağma yapma Şanzelize Caddesi'nin civarındaki mağazalarda yaptıkları zayiat üzerinden polisin müdahalesi ve işte göz yaşartıcı bomba kullanması, şiddet kullanması akabinde sarı yelekliler eylemlerine devam etme fakat bunu bir koordinasyona dönüştürme kararı aldılar ve dün yayınladıkları bir resmi bildiriyle 8 sözcü tespit ettiler. 2 kadın, 6 erkek, 8 sözcü tespit ettiler. Bu 8 sözcü siyasi niteliği olmayan, siyasi kimliği olmayan bir siyaset, daha doğrusu siyasi parti aidiyeti olmayan 8 kişi, yaşları 20 ile 40 arasında, 50 arasında değişiyor. Çeşitli mesleklerden kişiler, orta sınıf hemen hemen hepsi. Ve bu 8 sözcünün temsilci değil, sözcü oldukları ve herhangi bir karar alma yetkisine sahip olmadıkları, sadece hükümet, meclis ve cumhurbaşkanıyla görüşme için bir delegasyon teşkil ettiklerini ilan ettiler. Ve bu arada birkaç somut talep gündeme geldi. Yani sadece benzin fiyatlarının üzerindeki benzin fiyatlarının düşürülmesi, daha doğrusu benzin ve akaryakıt üzerindeki, genel olarak akaryakıt üzerindeki özel tüketim vergisinin azaltılması talebini aşan talepler var. 7 bölümden oluşuyor. İsterseniz bunların birkaçını okuyayım. Böylece bu taban hareketinin çelişkili niteliğini de koymuş oluruz. Bir tanesi tabii akaryakıt vergisinin, özel tüketim vergisinin azaltılması. Diğeri glifosat satışının yasaklanması. Bu çevreci bir ve aynı zamanda halk sağlığına yönelik bir önlem. Biliyorsunuz bu glifosat çok büyük sorun, evet. Çok büyük sorun, bir tarım ilacı. Boş oyun geçerli sayılması. Fransa'da, Türkiye'de olduğu gibi boş oy geçersiz oy sayılıyor. Yani boş oyunda diğer oylar gibi sayılması. Tabii bu zaman Cumhurbaşkanı seçimlerinde örneğin %50, geçerli oyun %50'sini almak hesabını değiştiren bir şey olacak. Tabii boş oyun geçerli sayılması. Bu yıllardır bazı demokratların talep ettikleri bir şeydir. Boş oyunda bir oy olarak sayılması, geçerli oy sayılması talebi. Yasaların yurttaşlar tarafından yürürlüğe konması, yani yapılması talebi. Dolayısıyla bir tür yurttaşlar meclisi talebi var çeşitli seviyelerde. İşveren üzerindeki sosyal sigorta kesintileri baskısının azaltılması, diğer taraftan asgari ücretin yükseltilmesi, kadın erkek eşitliği, özellikle ücrette kadın erkek eşitliği, emekli maaşlarının arttırılması, konut yardımı, kiradaki kişilerin aldıkları konut yardımının arttırılması. Bu biraz sembolik bir şey çünkü Macron geldikten sonra ilk yaptığı işlerden bir tanesi bu konut yardımında 5 euro aylık, biraz simgesel, 5 euro aylık indirim yapmasıydı. İndirim, evet. Yardımda buna bir tepki ifade ediyor aynı zamanda. Milletvekillerinin ve seçilmişlerin, daha doğrusu sadece milletvekilleri değil, bu aynı zamanda il genel meclisi üyeleri falan içinde, bölge meclisleri üyeleri içinde geçerli. Seçilmişlerin meclis oturumlarında bulunmalarını zorunlu kılmak. Diğer taraftan sosyal yardım bağımlılığının, halktaki sosyal yardım bağımlılığının azaltılması. Gördüğünüz gibi bir taraftan konut kiralık konut yardımını arttırırken diğer taraftan sosyal yardım bağımlılığının azaltılması. Yani çeşitli kendi içinde çelişkili olabilecek talepler de var ama bir taban hareketinin çelişkileri bunlar aynı zamanda. Ve herkese kültüre ulaşım imkanının sağlanması not ettiğim talepler arasında. Gördüğünüz gibi bu aslında bir neoliberal bir programa karşı bir taban hareketinin tepkisi. İçinde sağdan ve soldan gelen talepleri de barındırıyor aynı zamanda. Bu 8 kişinin seçiminde de siyasi aidiyeti olmayan sözcülerin seçimine özellikle dikkat edildiği görülüyor. Çünkü birkaç tane sözcü konumunda olan kişi vardı televizyonlarda, bazı bölge radyolarında birkaç günden beri sürekli bu hareket namına konuşan, fakat onların aşırı sağ parti üyesi oldukları gerekçesiyle bu 8 kişilik sözcüler heyetine alınmadığını öğrendik. Evet. Gelecek hafta cumartesi günü yeniden eyleme devam etme kararı aldılar. Ama bu arada da hükümetle bir görüşme olma ihtimali, bu 8 kişinin hükümetle bir görüşme yapması ihtimali var. Zaten 8 kişilik bir heyetin oluşması gerekçesini de tam bu nedenle buna bağlıyorlar. Yani hükümet bu kiminle görüşeceğiz? Bu tamamen örgütsüz, hiç muhatabı olmayan bir harekettir demesin diye, buyurun işte size 8 kişilik delegasyon, görüşmek istiyorsanız buyurun görüşün. Evet, Macron da zor durumda vallahi, bakalım. Bugün ilan edecek, bakalım bugün bir konuşma yapacak ve bu çevre korumayla taban hareketinin benzin fiyatlarını, benzin vergisini azaltması talebi arasında bir denge bulmaya çalışacak. Biliyorsunuz Macron'un ünlü cümlesi aynı zamandadır. Yani bir şeyin tam tersi de aynı zamanda olabilir. Bakalım bu akrobatik hareketi başarabilecek mi? Ama şu anda seçildikten sonra François Hollande'dan daha az, daha düşük bir kamuoyunda desteği, sempati oranı François Hollande'ın da altına inmiş durumda aynı dönemde. Evet. Peki bir de son olarak dün sen dikkatimizi çekmiştin, yani konuşurken mikrofon dışında da şey yaptık. Bu büyük bir skandal da şeyde patladı. Ona da 2-3 dakika ayıralım istersen. Evet, protezlerle ilgili. Protezlerle, bu, implant. İmplantlarla ilgili, protezlerle ilgili çok ciddi bir araştırma yaptı bu Araştırmacı Gazeteciler Uluslararası Konsorsiyumu. Ama bu sefer ortaya çıkan bir bilgisayar kayıtları veyahut sosyal medya, Twitter veyahut e-mail görüşmelerinin ortaya dökülmesi değil. Bu oturup araştırma yapmışlar. 250 gazeteci, 59 medya organı bir yıl boyunca bu çeşitli implantların, çeşitli protezlerin sağlık açısından nasıl sonuçlar verdikleri ve esas bunların diğer ilaçlar gibi sıkı bir denetime, uygunluk denetimine, sağlıklı olduklarına dair denetime tabi olup olmamalarını incelemişler ve ortaya çıkan sonuç hakikaten çok endişe verici. Dehşet verici. Yani ne, evet. Hiçbir şeffaflık yok. Her türlü düzenlemeden, denetimden yoksun. Bir zaten durum çıkıyor. Zaten bunu tetikleyen olgu, Hollandalı bir gazetecinin mandalina satılan fileleri, fileye dönüştürüp bir kadın doğum implantı, protezi. Protezi. Evet. protezine dönüştürmesi ve bunun kullanılabilir addedilmesi üzerine ortaya çıkmış. Evet. Yani bu o kadar bakkaldan almış ama bu tamam kadınlara uygulanabilir onayı da almış değil mi? Evet maalesef. Çok acayip yani. Buradan çıkan sonuç yani ilaçlarda yapılan yoğun sağlık denetimi, uygunluk denetiminin bu implantlar, protezler konusunda çok büyük bir sanayi oluşturan hem tıp açısından sanayi hem de üretim açısından bir sanayi oluşturan implant sektöründe uygulanmadığını tespit ediyorlar. Ve buradaki bu meme protezi, pacemaker, stent, diz ve kalça protezleri, kadın doğum engelleyici protezler, kısırlık protezlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde son 10 yılda 5,5 milyon sorunlu vaka yarattığını tespit etmişler. Evet, evet. Bu 5,5 milyon sorunlu vakanın içinde 1,5 milyon yaralı olduğu ve 80 bin ölü evet, 83 nedeni bin ölü, olduğu evet. 10 yılda. Çok acayip. Onun tabii diğer ülkelere yayıldığında çok ciddi bir halk sağlığı tehdidi haline dönüşüyor. Ama gazetelerin belirttiği bir şey var. Onu hemen belirteyim. Yani bu implantların çoğunluğunun yararlı olduğu konusunda şüphe yok. Tabii bu 5,5 milyon sorunlu vaka var ama kaç milyon vaka içinde onu burada öğrenemedim. Yani implantların yararlı olduklarına dair bir sorun, bir şüphe yok diyor bildiride. Burada sorun implant sanayinin ticari sır adı altında ilaçlarda uygulanan denetimin uygulanmasını efendim bu çok pahalıya mal olur, çok uzun süre ister ama zaten bunlar ilaç gibi değil dıştan takılan unsurlar gibi gerekçelerle engelli olması ve burada çok büyük bir mali çıkar çatışmasının halk sağlığı üzerinde etkili olmasını protesto etmek ve teşhir etmek. Evet, 400 yani, bin, 400 milyar dolarlı doları aşan bir büyük dev endüstri büyük sektörü. Bir endüstri, evet. Bunu da biz daha sonraki yayınlarda da takip İzlemeye etmeye tamam. çalışacağız. İzlemeye. Evet. Çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, şimdi ara vereceğiz ve ondan sonra da açık bilinçe geçeceğiz. Ama geçmeden önce bir haber daha vererek bitirelim bu bölümü. Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik Gezi Parkı eylemleri suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyona yazılı bir açıklamayla tepki göstermiş ve benimle ilişkili olarak diyor aralarında akademisyenlerin de olduğu 14 kişinin gözaltına alınmasına ve bu bağlamda hakkımda bazı asılsız iddiaların gündeme gelmesine çok üzüldüm. Gezi olaylarının yöneticisi ve finansörü olduğum iddiasının asılsız ve dayanaktan yoksun olduklarını gösterebilmek için iddianamemin bir an önce hazırlanmasını bekliyorum. Bu davanın insan özgürlüğüne değer vermeyen tutuklama anlayışının değişmesine katkı sağlayacağını ümit ediyorum demiş. İddia asılsız, iddialar ve dayanaktan yoksun, iddianamenin bir an önce hazırlanması gerekir. Bu davanın insan özgürlüğüne değer vermeyen tutuklama anlayışının değişmesine katkı sağlayacağını ümit ediyorum diye bir kez daha tekrarlıyorum. Bir genel şey olarak da söylüyor Osman Kavala. Onu da ilave edelim ve şimdi ara. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün kokular ve tatlar algılama üzerindeki dizinin sonuncusunu, bir toparlamasını yapıyoruz galiba, öyle değil mi? Evet, uzun bir seri oldu. Bu 10. program, yani başlayalı da neredeyse 3 ay oldu. Arada kısa bir ara verdik, onun dışında devam ettik. Koku ve tat algısı ve genel olarak algı felsefesi ve algının nörobilimi konusunda işte olabildiğince değişik açılardan bakarak kapsamlı bir şekilde çeşitli konuları ele almaya çalıştık. Ben giriş programlarından birinde, serinin ikinci programında felsefe tartışmaları açısından genel bir kavramsal çerçeve çizmeye çalışmıştım. Bugün de seriyi bitirirken yeniden bir takım başka bu kez felsefi meselelere dönmek istiyorum. Bazen felsefe biraz bilimin gerisinde kalıyor gibi bizim ele aldığımız konular arasında diye düşünüyorum. Onu da biraz telafi etmek babından biraz felsefe tarihine de bakarak bu algı meselesi nasıl sorunlar yaratmış felsefeciler için biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir soruyla başlayayım aslında. Bu sık sık rast geldiğiniz bir soru da olabilir. Kimsenin olmadığı bir ormanda bir ağaç devrilse bir ses çıkar mı? Evet. Bunu duymuşsunuzdur mutlaka. Evet, evet. Benim öğrencilerimden de ara sıra gelen filan bir soru. Aslında bir felsefe sorusu. Ve iki türlü cevap vermek de mümkün. Ne dersiniz siz, bir ses çıkar mı kimsenin olmadığı bir ormanda bir ağaç devrilse? Bence kesinlikle çıkar. Çıkar ama duyan olmaz. Duyan olmaz, evet, ama insan odak noktasında olmadığı için bütün diğer hayvanlar duyar. Evet, yani burada evet, aslında evet. Şöyle bir ayrım belki yapmak lazım. Ses dediğimiz zaman ses duyumlarına yol açan fiziksel olaylardan, fiziksel uyarandan mı bahsediyoruz? Bu genel olarak duyuları ve algıyı nesnelci bir şekilde, objektivist bir şekilde anlamaya çalışan felsefecilerin tavrı. Yoksa ses dediğimiz zaman işte bir takım havadaki titreşimlerin bizim zihnimizde yarattığı etkilerden mi bahsediyoruz? Bu da daha ziyade öznelci ya da subjektivist bir yaklaşım. Ormanda kimse yokken bir ağaç devrilse işte ses duyumlarına sebep olacak fiziksel olaylar olmuş olur. Ama orada hiçbir insan yoksa ya da hiçbir canlı yoksa hiçbir zihinde bir ses duyumu olarak ortaya çıkmaz. Bunun cevabı aslında bu. Yani ses dediğimiz şeyi ikiye ayırdığımız zaman bu soruda neyin var olup neyin var olmayacağını da daha açık seçik bir şekilde cevaplayabilmiş oluyoruz. Ama fakat, Güven Bey, pardon, bir şey, yani ormanda hiçbir canlının olmaması varsayımı zaten olmayacak bir varsayım. Çünkü o zaman ağaçlar da olmaması lazım canlı oldukları için. Evet, doğru. Evet. Üstelik oraya doğru gidiyoruz gibi bir durum da söz konusu. Evet. Haklısınız. Bunlar büyük ihtimalle böyle iklim değişikliğinden filan haberi olmayan insan merkezci, insan odaklı şeyler. Evet. Felsefecilerin düşünceleriymiş. Fakat bu ikiye ayırma, yani nesnel kısmıyla öznel kısmını önce ayırıp sonra bir arada düşünme konusunun aslında bütün duyulara uygulanabileceğini söylemek istiyorum. Özellikle son işte 9 haftadır, 9 programdır koku ve tat algısından bahsediyoruz. Şu soruyu benzer bir şekilde sorabiliriz. Her şeyin bir kokusu var mıdır? Nesnelci görüş, evet tabii her şeyin bir kokusu vardır ve koku nesnelere ait bir niteliktir diyor. Bu kokuların bazılarını biz alırız, bazılarını alamayız. Çünkü işte burnumuz bazı kokulara hassas, bazılarına değil. İşte fırından yeni çıkmış bir ekmeğin kokusunu tabii ki alırız. O koku da o ekmeğin bir niteliğidir. Ama mesela bir cam bardağın kokusunu alamayız. Bu cam bardağın kokusunun olmadığından değil, o kokuyu bizim alamadığımızdan. Belki başka canlılar onun kokusunu alabiliyorduk diye düşünüyor. Bunun karşısındaki subjektivist, belki daha antroposantrik, insan merkezli görüş ise kokular aslında nesnelerin özellikleri değil, bizim zihnimizde olan biten bir takım olayların özellikleridir diyor. Yani aslında her şeyin bir kokusu yok. Hatta hiçbir şeyin bir kokusu yok. Koku nesnelere ait bir özellik değil. Nesnelerin yalnızca moleküler özellikleri var. Bu moleküler özellikler, o moleküler özelliklere hassas bir takım sinir sistemlerine sahip canlılar ve bir araya geldikleri zaman o canlıların zihinlerinde bir duyum şeklinde kendilerini gösteriyorlar. Herhangi bir nesnenin üstünden kopan bir molekül hava yoluyla işte bir canlının burnuna ulaştığı zaman ve oradaki reseptörlerle temas ettiği zaman böyle bir hassasiyet varsa bir koku duyumu ortaya çıkıyor. Aksi takdirde olmuyor. Dolayısıyla koku burada nesnelere ait özellikler değil. Nesnelerin özellikleri yalnızca matematiksel olarak nitelikler cinsinden formüle edilebilen, tanımlanabilen, tasvir edilebilen işte şekildi, ağırlıktı ya da kütleydi, biçimdi. Bu tür özelliklerden oluşuyor. Moleküler yapıyı da böyle tarif ediyoruz. Renklerden, kokulardan bahsedeceksek ortada bir zihinden söz ediyor olmamız lazım. Zihine sahip olan canlıların hiçbirinin olmadığı bir dünyada kokular da renkler de olmazdı. Yalnızca işte belli şekilleri olan, belli moleküler yapıları olan nesnelerden ibaret bir dünya olurdu diyor. Karşı görüş de bu. Bu iki görüş arasında aslında derin bir ayrılık olduğu gibi felsefe tarihi açısından da çok önemli bir dönemeç noktası söz konusu. Rönesans'ın ardından gelen büyük bilimsel devrim işte 17. ve 18. yüzyıllarda oluşuyor. Bu bilimsel devrime yol açan felsefi düşünce, buna mekanikçi felsefe deniliyor. Galilei ile başlayıp işte daha sonra kıta Avrupa'sında felsefeci Descartes'la, Anglo-Sakson dünyada yine felsefeci John Locke'la devam eden, hem rasyonalist dediğimiz hem empirist dediğimiz, yani hem deneyimci hem akılcı felsefecilerin üstünde uzlaştığı bir nokta. Doğanın tasvirinin böyle bu tür işte kokulardan, renklerden arındırılmış nesnel niteliklerle yapılabileceği, yapılması gerektiği. Ve bu görüş aslında hoşumuza gidebilir ya da gitmeyebilir. Her halükarda bilimsel anlayışın önünü büyük ölçüde açan bir görüş. Öte yandan işte renkleri, tatları, kokuları sübjektif dünyaya itelediği için sanki dünyada böyle bir şey, yani nesnel dünyada tatlar, kokular yokmuş gibi bir sonuca da ulaştırıyor. Peki bu sonucun bizimle mesela koku ve tat algısı serimizle ya da bu seride ele aldığımız konularla ne alakası var? En azından şöyle bir alakası var, bir yerden bağlayayım. Son iki programda lezzet konusunu ele aldık. İşte çay ve yemeklerde lezzet meselesini konuştuk. Lezzet nesnel bir nitelik midir yoksa öznel bir nitelik midir diye sorabiliriz aynı şekilde. Yani yemeklerin ve içeceklerin onlara ait bir özellik mi lezzet? Dolayısıyla bazı insanlar o lezzeti alabilir, bazıları alamaz ama lezzet aslında nesnel olarak belli yemeklerde ve belli içeceklerde var olan bir şeydir. Yoksa lezzet tamamıyla bizim kurgumuz mu diyeyim, bizim zihnimizin bir ürünü mü? Aslında yiyeceklerde, içeceklerde olan bir şey değil, bizim kendi oluşturduğumuz bir özellik mi? Şimdi eğer ortada hiçbir nesnel yön yoksa, işte mesela lezzet rehberliği dediğimiz işi yapan insanlar var değil mi? Yani bir takım lokantalara gidiyorlar, şu yemek iyi olmamış, bu çok pişmiş, işte bunun şurası tutmamış falan gibi bir takım yargılarda bulunuyorlar. Bu tür işleri yapan kişiler şunu demiyor, yani herkesin tad, koku ve lezzet algısı kendine, ben bunu böyle beğendim, size söylüyorum demiyorlar. Nesnel bir iddiada bulunuyor gibiler. Yani bu yemek şöyle pişirilmeli, öyle olmamış diyorlar. Biz de onlara inanıyorsak ve onların lezzet rehberliğinde hareket ediyorsak, işte böyle lezzeti yalnızca öznel değil, aynı zamanda nesnel, objektif bir insanlar arasında bir ortak payda gibi gördüğümüzden böyle davranıyoruz. Onlar ne diyorsa, işte şu lokantada şu yemek iyidir dediği zaman biz de oraya gidiyoruz, denemek istiyoruz filan. Dolayısıyla bu lezzet ya da tat ya da koku gibi nitelikler sübjektif mi, objektif mi? Herkesin kendisine özgü, kendi zihniyle alakalı nitelikler mi? Yoksa herkes tarafından paylaşılabilecek ve nesnel dünyada var olan nitelikler mi şeklindeki son derece teorik ve soyut felsefe sorusunun böyle uygulama alanları olduğu, günlük hayatımıza bu şekilde temas ettiğini söylemek mümkün. Evet, bundan nasıl bir sonuca varabiliriz, nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Vallahi onu işte... ne bileyim, mesela Vedat Milor gelse ve programa konuk olsa ona sormak lazım. Yaptığınız evet. nesnel bir tasvir mi var yoksa öznel bir tasvir mi var diye. Fakat bu soruyu müsaadenizle dolayısıyla kenara koyup şöyle bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Duyularda modülerite meselesi de ilginç. Bu da lezzetin aslında ne kadar karmaşık bir çeşitli bileşenlerden oluşan bir unsur olduğunu gösteriyor. Benim kendi görüşüm, nesnelci görüşte de öznelci görüşte de bir takım doğru yanlar olduğu, bunların ortasında yer alan bir konumun en doğru olduğu. Fakat genellikle benim felsefe meselelerinde görüşlerim böyle, biraz ondan biraz bundan şeklinde oluyor. Dolayısıyla çok da heyecanlı olmuyor. Asıl heyecan yaratan ve ses getiren görüşler evet. Bu böyledir ve bundan ibarettir filan şeklindeki beyanlardan ibaret oluyor. Peki biraz bu modülerite buyurun. Pardon. Bu konuda bir de yani böylesine 10-15 dakikalık bir şeyin içinde uzun boylu tartışmaya imkan yok ama çok başka bir yönü de var işin. Yani 3 lezzeti yaratan 3 temel şeyden, tuz, şeker ve yağdan modern neoliberal endüstri kuruluşlarının korkunç kimyasal laboratuvarlarında, yani çok ileri ilerlemiş kimyasal laboratuvarlarında insanların lezzet algısını modifiye etmek, değiştirmek üzerine yaptığı çalışmalardan da ayrı bir şekilde bahsetmek gerekebilir. Yani bu dünyada büyük bir salgın halinde olan obezitenin de en temel nedenlerinden bir tanesi olarak görünüyor. Müthiş manipülasyonlar yapıyor ve mikro, nano ölçekteki artırışlarla hem lezzet algısını bozmadan hem de olabileceği en büyük yüklemeleri tuzda da, şekerde de ve yağda da yapan büyük bir endüstrinin varlığından bahseden kitaplar da var. Yani çok acayip başka bir yönü bu da modern toplumun. Evet, çok doğru. Yani bir takım lezzetlere biyolojik eğilimlerimiz olduğu açık gözüküyor bana. İşte bir takım çok acı ya da çok ekşi şeylerden hoşlanmıyoruz ama tatlıdan hoşlanıyoruz, yağdan hoşlanıyoruz. Tabii yani keşke böyle olmasaydı aslında. Ben de işte hani mümkün olsa her gün bir porsiyon kaymaklı ekmek kadayıfı yiyebilirim. Çok da mutlu olurum böyle olsa. Niye yemiyorum? Çok kötü bir şey olduğunu bildiğimden. Ama kendimi zorlamam gerekiyor. Doğal eğilimlerim beni öbür tarafa doğru aslında çekiyor. Bunları çalışıp buradan işte felsefi sonuçlar değil de böyle pratik sonuçlar çıkartıp ne şekilde manipüle edilebileceğini araştıran pek çok insan var maalesef. Bu da aslında bir anlamda bilimin karanlık yönü. Evet, yani, çok önemli bir nokta bu. Yani çünkü yani özellikle mesela tavukçuluk endüstrisiyle, kanatlı hayvanlar endüstrisiyle ilgili bazı makaleler ve hatta kitaplar okuduğunuz zaman ya akıl almayacak boyutlarda tuz yüklemesi yapıldığını ve bunun hissedilmediğini ya da hatta cıva filan gibi şeyler de enjekte edildiğini okuyorsunuz ama yani bu tad ve koku duygusunu derinlemesine etkileyen çok büyük bir manipülasyon ağı var. Bunu biliyoruz. Yani. Evet. Ben ilk programda yapay burun diye bir tür yapay zeka mühendislik karışımı bir projeden bahsetmiştim. Bu 1950'lerden beri yapılmakta olan bir proje. İşte eğer her şeyin bir kokusu varsa, en azından her şeyin kendine özgü bir moleküller yapısı varsa, bu molekülleri de bir şekilde tespit etmek mümkünse, insan burnunun alamayacağı kokular da dahil olmak üzere bütün kokuları alabilen bir aygıt yapılabilir ve hiç yanılmadan çalışabilen böyle bir aygıt pek çok alanda kullanılabilir diye düşünülüyor. Yani işte bir madende bir gaz kaçağı olduğu zaman bunu kokuyla ayırt etmekten tutun, işte akciğer tümörlerinin kendisine özgün kokusunu koku yoluyla fark edip teşhis edebilen bir yapay buruna kadar pek çok kullanma alanı var. İlginç çalışmalar yapılıyor fakat bu yapay burunla benzer bir şekilde bir yapay lezzet ya da yapay lezzet rehberi niye yok ortalıkta? Buna değinmek istiyorum. Yani yemekleri tadıp lezzet konusunda işte bütün insan uzmanlarından daha iyi karar verecek bir bilgisayar sistemi ya da bir robot. Bu çok zor çünkü lezzet aslında yalnızca kokuya ya da yalnızca tada, hatta yalnızca tatla kokunun bir arada olmasına dayanmıyor. Bütün duyulardan gelen bilgilerin bir şekilde sentezlenmesi sonucu ortaya çıkan son derece komplike bir karmaşık yapıya bir iş. Evet. Evet, karmaşık bir yapısı var. Şimdi aslında böyle olması beklenmez bir taraftan. Çünkü duyular arasında modüler bir yapı var. Önce bundan bahsetmek istiyorum. Nedir modüler yapıdan kastım? Yani bir duyumuzun yaptığı işin nasıl geliştiğini ya da ortaya çıktığını bir başka duyumuzda olup biten şeylerin etkilememesi. Her duyunun kendi alanında kendine özgü bir işi yapıyor olması. Bir örnek vereyim, şöylece anlayabiliriz. Yani benim baktığım ya da gördüğüm şeyin ne olduğu o sırada ne duyduğum ya da neyin kokusunu aldığımla değişmiyor. İşte masanın üstünde bir çay bardağı varsa ben bunu bir çay bardağı olarak görüyorum. O sırada fonda radyoda çalıyor olsa, müzik de çalıyor olsa, sessizlik de olsa kulağıma gelen şeyler gözümün gördüğü şeyin ne olduğunu değiştirmiyor. Zaten değiştirmemesi de lazım çünkü biyolojik olarak baktığımızda her duyunun kendine özgü, dünyanın farklı yönlerine dair bize bilgi sağlayan tarafları var ve bunların birbirlerine karışmaması aslında faydalı bir şey. Benzer şekilde de işte bir şeyin kokusunu alırken mesela başka bir şeye bakıyor olmak onun kokusunu değiştirmiyor. Ya da en azından değiştirmiyor olmalı. Modülerite böyle bir şey. Her duyu kendi işini bir diğerinden bağımsız olarak yapıyor. Fakat böyle bir modüler yapı olmasına rağmen aslında duyular arasında bir takım etkileşimler olduğunu da biliyoruz. Belki bunlar ufak tefek etkileşimler ya da her zaman ortaya çıkmıyor ama bir takım lezzet üstüne yapılan ilginç deneyler aslında gerek görme, gerek işitme, gerek koklama, gerek tat konusunda duyuların birbirlerini etkileyebildiklerini gösteriyorlar. Bir programda bahsetmiştim bu tür bir sürü psikoloji ve psikofizyoloji deneyi var. Bunları tarıyordum. Koku olmadan tadın olamayacağını zaten biliyoruz. Yani işte nezle olduk, hiç koku alamıyoruz. O zaman hiç ağzımızın tadı yok diyoruz. Bir şeyin lezzetini almak için kokusu, tadın yanında kokusunun da olması gerekiyor. Bu tür deneylerde de koku alması tamamıyla engellenen insanlar mesela ince bir dilim elma ile ince bir dilim patatesi bile karıştırabiliyorlar. Akıl alır gibi değil ama öyle. Fakat daha başka, daha şaşırtıcı deneyler de var. Mesela duyma, işitmenin lezzetle alakası. Siz normal olarak ağzınıza bir şey attığınız zaman onu çiğnerken alışık olduğunuz bir sesi de duyuyorsunuz. Belki farkında olmuyorsunuz filan ama o sesi duymak yerine o sırada kulaklık size takmışlarsa ve kulaklıktan gelen senkronize başka sesler varsa lezzet deneyiminiz değişebiliyor. Bir kraker yerken mesela çıtırtılı bir ses ya da abartılı bir çıtırtılı ses duyuyorsanız kulaklıklardan o krakeri daha lezzetli ve daha taze olarak niteliyorsunuz. Çıtırtılı bir ses yerine işte böyle bayat bir şey ısırırken ki gibi bir ses duymuşsanız bayat olduğuna, yani lezzetinin kötü olduğuna karar veriyorsunuz. Aslında lezzetinde ne doku itibariyle ne tat ne koku itibariyle hiçbir fark yok. Aynı krakerden bahsediyoruz. Fakat ama sesi farklı. Ama sesi farklı. Benzer bir şekilde mesela bir dilim elmayı ağzınıza attığınız zaman işte beklediğiniz böyle çıtırtılı elma sesi yerine sanki bir işte olgun bir domatesi ya da olgun bir şeftaliyi dişlerken ki duyduğunuz sese benzer bir fışırtılı bir ses duyduğu zaman da insanlar çok irkiliyorlar. Hatta mideleri bulanıyor. Beklenmedik bir şey. Bütün bunlardan lezzetin aslında bir algıda bütünsellik sonucu ortaya çıktığını, yani en başta koku ve tat ve kısmen de doku ve dokunma olmasına rağmen içine görmenin ve işitmenin de girdiğini söylemek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da da var galiba böyle birkaç tane karanlıkta yemek yenilen restoranlar var. Buradaki amaç işte görsel uyaranların dikkati dağıtmaması. Tamamıyla zifiri karanlıkta sizi masaya oturtuyorlar, işte bir takım yemekler getiriyorlar filan. Onları karanlıkta yerseniz koku ve tat algınızın daha keskin olacağı düşünülüyor. Bu doğru olabilir. ben böyle bir deneyim yaşamadım. Dolayısıyla bir spekülasyondan ibaret söyleyeyim ama böyle bir durumun, yani görmenin tamamıyla yok olmasının bir eksiklik yaratacağını da aynı zamanda düşünüyorum lezzet konusunda. Çünkü lezzeti lezzet yapan şeylerden bir tanesi de ağzımıza götürdüğümüz şeylerin nasıl gözüktüğü. Alışmadığımız renklerle ya da işte bize acayip gelecek şekillerde gözüken besinleri aldığımız zaman, yine bu bahsettiğim deneyler arasında bunlar da var. Aslında insanlar böyle bir mide bulanıklığı ya da tadı beğenmeme, mide bulantısı ya da tadı beğenmeme gibi tepkiler de veriyorlar. Ama Güven Bey, pardon, biterken ben de şeyi de söylemek istiyorum. Şimdi bu sözünü ettiğiniz zifiri karanlıkta ki lokantada işte ağzınız yerinize, burnunuza, gözünüze filan da sokma ihtimali de var tabii, ama asıl büyük evet, tehlike şurada. Yani bence hiçbir şey yok. Kesinlikle çok daha yüksek bir lezzet alınacaktır. Çünkü öyle bir lokantada zaten binlerce dolar ödediğiniz için müstesna deneyimi yaşamak için, nasılsa her yediğiniz size fevkalade gelecektir. Evet, öyle de denilebilir. Yani burada aslında bir konunun daha altını çizmiş olduğunuz, lezzeti bir bütün olarak aldığımızda belki bütün duyuların ötesinde beklentiler, düşünceler, inançlar da bu işin içine giriyor. Tabii nasıl bir kişilik olduğunuza bağlı tam tersi de olabilir. Yani ben burada bu kadar para verdim diye çok mutsuz olup lezzetini çok kötü bulmanız da mümkün. Böyle insanlar da var. Yani, zannetmiyorum. Böyle bir, yani buna katılamayacağım. Çünkü böylesine bir lokantaya giden birisi, bu kadar parayı veren, memnun kalmamasına imkan yok yani. Evet. Bütün toplum böyle düzenli. O zaman deneysel olarak bu fikir ayrılığını aslında şey yapmak, ortaya çıkarmak, sonuca ulaştırmak mümkün. Bunu böylece belki bir gün yaparız diye teklif tamam. ederek ben de bitireyim. Bitirirken de bu uzun seride bize konuk olan ve uzmanlıklarıyla bizleri aydınlatan herkese teşekkür etmeyi bir daha bir borç biliyorum. Burada da hemen isimlerini söyleyeyim. Neuroblog ekibinden Onur Arpat ve Taner Yılmaz, ardından Hakan Gürvit, Vedat Ozan, ki iki programda konuğumuz oldu, Aytu Altundağ, Eda Öztürk, Eylül Görmüş ve son olarak Mehmet Gürstü. Koku ve Tat Algısı serisini böylece şimdilik bitirmiş oluyoruz. Bir süre evet. Kokudan, tattan daha uzak başka bilim ve felsefenin başka meseleleriyle Açık Bilince devam ediyor olacak. Evet, ben de bu katılanlara çok teşekkür ederim. Sizden sonra bir de ikisini zaten transfer ettik bile Açık Radyo'ya. Evet, Onur Arpat'la Temel Yılmaz kendi Neuroblog programlarını yapıyorlar. Çok da hayırlı olmuş. Diğerleri arasında da zaten eski programcılar vardı. Belki evet. Geleceğin yeni programcıları da olabilir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Çok teşekkürler Güven Bey. Peki, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz programı, bugünkü programımızı. Ben Deniz Açık Gazetesi'nin yapımcılarından Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.